Nie pamiętała też, czy oskarżony proponował, że odwiezie ją do szpitala. Ciąg dalszy procesu w czerwcu. Wysoko w Tatry wróciła zima, spadło miejscami nawet 30 cm śniegu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Śnieg spadł trochę z wiatrem, więc utworzyły nam się tak zwane depozyty gdzieś w żlebach pod ścianami skalnymi. No i w związku z tym mamy drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Weekend w górach zapowiada się słonecznie, w nocy temperatura spadnie poniżej zera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i szczególnie nocą ten mróz może trzymać. Synoptycy ostrzegają, że nawet do minus 11 stopni najbliższej nocy i następnej chłodno, zimno do poniedziałku. No a w najbliższych godzinach wieczorem, nocą tylko na południu będzie się chmurzyć, poza tym pogodnie, ale miejscami do rana możliwe mgły. Raz ograniczające widzialność do 200 metrów, dwa osadzające szać. Tej nocy od minus 8 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 6 do minus 2, tylko na zachodzie i nad samym morzem 1 stopień pod kreską. Jutro pogodnie, ale po południu na południowym zachodzie popada deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Pomorzu, na wschodzie 6, a najwyższa temperatura na południu do stopni 11. Przed 17 o tym, jak można ocenić, czy włodarze dobrze zarządzają miastami, co jest wymiernikiem sukcesu. Za pół godziny powiemy o tym, jak polskie rugbystki w ciągu dekady osiągnęły nieprawdopodobny progres od grupy dziewczyn rzucających piłką w parku do drużyny walczącej o awans olimpijski. A za chwilę porozmawiam z naszym gościem o trwającej właśnie wojnie cenowej między dyskontami w naszym kraju. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to prawda, że w kwiaciarniach zabrakło kwiatów? Co robić, co robić, co panowie przygotowali na Dzień Kobiet? Szukamy prezentu last minute. 2 2 7 3 numer telefonu. No nazwijmy to numer ratunkowy. 7 minut po 16. Republic. W popołudniowym zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 16. Walka między głównymi sklepami wpływa na liczbę promocji w innych sklepach, ale tylko w 2, może 3%. Tak wynika z najnowszej analizy. Generalnie liczba promocji z roku na rok w naszym kraju spada. Niemniej jednak, o tym, o czym mówiliśmy wielokrotnie w ostatnich tygodniach, wojna cenowa między dyskontami trwa. Naszym gościem w studiu w Poznaniu jest pan Piotr Biela z Business Development Manager w grupie Blix. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Można pana nazwać, że jest pan arbitrem polskiego rynku promocji? W pewnym sensie tak. W grupie Blix, tworząc aplikację Blix, obserwujemy tak naprawdę na co dzień to, co się dzieje, pracując z największymi sieciami handlowymi, zarówno spożywczymi, jak i niespożywczymi. Tak więc mamy na bieżąco wgląd w to, co się dzieje i też na to, jak ludzie reagują na to. Tak? No to na pewno pan doskonale się orientuje i ciekawy jestem, czy pan się zgodzi z tym, że szczególnie w ostatnich dniach jesteśmy świadkami wojny cenowej między największymi dyskontami w naszym kraju. Czym objawia się ta obecna wojna? To jest tak naprawdę w tym momencie, kiedy patrzymy na ostatnią komunikację, jest to wojna o rację tak naprawdę. Dotychczas... Nie o nasze pieniądze. On w pewnym sensie tak, bo finalnie wszystko sprowadza się do tego, jaką podejmiemy decyzję zakupową, gdzie wybierzemy się do sklepu, co załadujemy do naszego koszyka i czy wszystko kupimy w jednym miejscu, czy z kolei będziemy takimi smart shopperami i podzielimy nasze zakupy i coś kupimy tu, coś kupimy to i uzyskamy tak naprawdę optymalizację naszych domowych wydatków. A czy ta wojna cenowa jest uczciwa? Bo słyszymy, że dyskonty rywalizują o najniższą cenę, na przykład masła, rozsyłając SMS-y do klientów, przedstawiające lepsze promocje niż u konkurencji, wytykając błędy w koszyku zakupowym, czy po prostu wieszają banery atakujące, nazwijmy to, rywala? I tak można by powiedzieć. To zależy. Prawda jest taka, że tak, to wszystko zależy. Wszystko sprowadza się do walki o klienta i każdy chce swoją rację przedstawić jako bardziej prawdziwą, bardziej przekonywującą. Jeżeli ktoś wybiera sobie koszyk produktowy, to oczywiście będzie go tak dobierał, żeby wypaść jak najlepiej. Inny będzie pokazywał inny koszyk produktowy. To wszystko jest bardzo mocno dostosowane do tego, kto mówi, o czym mówi i gdzie mówi. Ceny też, jeśli chodzi o rynek polski, one różnią się w poszczególnych miejscowościach i ostatnie kampanie Lidla pokazują, że Lidl utrzymuje te same ceny we wszystkich sklepach, wytykając Biedronce, że z kolei ona tego nie robi. Natomiast jeden i drugi gracz ocenia sytuację stricte biznesowo i optymalizacja cen w ujęciu ogólnopolskim i dostosowanie ją do lokalizacji, do lokalnych rynków, do konkurencji jest oczywiście zabiegiem biznesowym, który ma służyć temu, żeby uzyskać na koniec jak najlepszy wynik i uzyskać pewien kompromis na kliencie. Pamiętam choćby ze zajęć przedsiębiorczości ze szkoły średniej, że bardzo dobrze zawsze było, że jest konkurencja, bo na tym ostatecznie wygrywa kupujący, jakby nie było. Czy możemy wprost powiedzieć, że dzięki tej wojnie cenowej, której jesteśmy świadkami, jest taniej? Po prostu czy możemy się cieszyć? W pewnym sensie myślę, że tak. Zeszły rok, tak jak ostatnie publikacje pokazują, był okresem szukania pewnych oszczędności przez sieci. To, o czym się mówi, że promocji było coraz mniej, że produktów w promocji było mniej, to jest oczywiście prawda. Okres ostatnich lat dość mocno nadszarpnął budżety sieci handlowych. Należy wspomnieć o tym, że poszły w górę koszty utrzymania placówek. Prąd, gaz, poszły wynagrodzenia w górę. Za tym poszły kolejne obciążenia, kolejne opłaty i podatki, które były pochowane w różnych innych, że tak powiem, zakamarkach legislacyjnych. I sieci szukały oszczędności poprzez redukcję promocji, bo oczywiście marże na promocji są zdecydowanie niższe niż marże na sprzedaży regularnej. No ale natomiast ci klienci zaczęli przepływać pomiędzy sieciami, tak? I ktoś zauważył, że coś traci i wyciągnął w tym roku bardzo mocną kartę, czyli zaczął już nie grać konkretnym produktem, tylko sieci zaczęły mówić, ja jestem najtańszy. Drugi się odzywa, a wcale nie, bo ja jestem najtańszy. I dzisiaj trochę ta dyskusja tak wygląda. I myślę, że klienci coraz mniej poważnie do tego podchodzą. W tym poziomie dyskusji, który osiągnęliśmy ostatnio. A czy nie dochodzimy do takiego błędnego koła? No bo mówiąc wojna cenowa, mamy na myśli sytuację, w której to sprzedawcy ścigają się między sobą o to, kto zaoferuje niższą cenę za określony produkt. No ale też chyba taki pojawia się ryzyko, że kiedy jeden sprzedawca obniży cenę, drugi odpowie tym samym albo jeszcze większą obniżką. Jako, no, nikt nie chce być droższy od konkurencji. Sytuacja się powtórzy. W ten sposób takie błędne koło się tworzy. Ceny maleją chyba do takiego stopnia, że ta sprzedaż okazuje się zupełnie nieopłacalna. Tak, ale te sieci starają się zarobić na tych produktach, których nie komunikują. To jest też ważne, tak? Sieci handlowe ściągają klienta na promocje, promocjami po to, żeby kupili produkty poza promocją de facto. I na tym się zarabia. Natomiast wojna, którą dzisiaj widzimy między Biedronką a Lidlem, ona daje bardzo ciekawy obszar do rywalizacji dla innych sieci handlowych, dla dużo mniejszych podmiotów, które obok tej toczącej się bitwy są w stanie wypromować swoje inne, ciekawsze oferty. I to widzimy też w Blixie, że ta wojna pomiędzy Biedronką a Lidlem uruchomiła aktywność innych sieci handlowych. I z jednej strony one pokazują ciekawe produkty, szerszą ofertę, ciekawe promocje na inne rzeczy, którymi te dwa podmioty się biją. A z drugiej strony widzimy, że ceny generalnie maleją. Polscy konsumenci mają coraz więcej okazji dzięki tej wojnie do tego, żeby wydać mniej na zakupy. Idealne warunki dla łowców okazji, czy łowców promocji. No a jak to jest w innych sklepach? Co na to mniejsi gracze też muszą obniżać ceny, by funkcjonować, by właśnie być konkurencyjnymi? To, co zauważyliśmy w Blixie, to, że inni po prostu odpuszczają te produkty, na których ci dwaj najwięksi walczą. Dlatego, że mniejsi gracze, powiedzmy sobie wprost, nie są w stanie osiągać takich poziomów cenowych, jakie osiągają liderzy rynkowi w tych promocjach. Ale mimo wszystko funkcjonują na rynku i to całkiem nieźle, prawda? Proszę? Funkcjonują na rynku mimo to. Całkiem nieźle. Tak, funkcjonują. Funkcjonują dlatego, że polscy konsumenci, bez względu na to, co byśmy powiedzieli, są coraz bardziej zamożnymi konsumentami. A czy jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, czy wprost kierujemy się tylko ceną? Nie, jesteśmy zdecydowanie bardziej świadomi. Czytamy etykiety, porównujemy oferty, staramy się optymalizować swój budżet. Jesteśmy otwarci na marki własne, patrząc na to, kto je produkuje na przykład. Marki własne są bardzo ciekawą alternatywą właśnie do czołowych marek producentów. I ten smart shopping, czyli sprytne robienie zakupów, jest bardzo mocno rosnącym trendem. W pewnym sensie napędzanym przez rosnące koszty życia, ale z drugiej strony pożywką do tego są takie akcje, jakie dzisiaj widzimy. Pan mówi, świadomymi konsumentami jesteśmy, ale czy nie jesteśmy, nie wiem, czy nad wyraz to słowo może oddać, nieoszukiwani, no bo jeżeli łapiemy się na, czy kusimy się na promocję, ale jednak przychodzimy do sklepu albo robimy zakupy, okazuje się, że liczba produktów w promocji jest ograniczona. I co wtedy? Jest pewnego rodzaju rozczarowanie. No właśnie. Nie, to bym dyskutował. To nie można tego tak nazwać. Każdy z nas dokonuje w pewnym sensie świadomego wyboru, wkładając produkt do koszyka. Raczej bym powiedział, że jesteśmy mamieni różnymi ofertami. O, więc właśnie. I w warunkach, kiedy wchodzimy do sklepu, który robi na nas wrażenie bardzo atrakcyjnego promocyjnie, jesteśmy otwarci do wkładania do koszyka szeregu innych produktów. Co więcej, jeżeli widzimy, że sklep ma bardzo mocne promocje, nasza podświadomość mówi, tu są dobre ceny. I to jest temat, na którym mocno grają najwięksi detaliści w Polsce, czyli poprzez ilość promocji i głębokość tych promocji starają się zbudować wrażenie, że ogólne ceny w tym sklepie są lepsze. No i często kuszą nas tym. No ale pojawiają się także kontrowersje, o tym mówiliśmy tydzień temu, obserwując ceny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił prokuraturę w sprawie wyjątkowo niskich cen wódki w sieciach Biedronka, Lidl oraz Kaufland. Rzeczniczka Łokiku mówi, że promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych. Moje pytanie zmierza, no właśnie, dokąd zmierza ta wojna cenowa? No dotknęliśmy tematu dość wrażliwego, bo tutaj nie sposób ująć tego inaczej niż organy, o których pan mówi, to zaczynają na to patrzeć, bo promocja promocją, ale są też pewne poziomy, które zaczynają generować dodatkowe zainteresowanie daną kategorią produktową, która tak naprawdę do niczego nie prowadzi poza przelicytowaniem się, u kogo jest taniej. Natomiast to z pewnością nie jest dobre ogólnospołecznie. Ktoś monitoruje takie nadużycia cenowe, oznaczanie ceny sugerowanej, czy też tworzenie niskobudżetowych wersji topowych produktów? To jest monitorowane przez niezależne firmy, które monitorują rynek promocyjny. My w Blixie też to robimy. Natomiast temat, który pan poruszył odnośnie wódki, jest tak naprawdę precedensem polskich promocji. Ja patrzę na ten rynek od kilkunastu lat i tego typu przypadek jeszcze się nie wydarzył. Nikt tak naprawdę nie odważył się dotychczas tak mocno pojechać i teoretycznie poruszając się w granicach przepisów określających promocję, w pewnym sensie je przekroczyć. A co może być głównym zagrożeniem choćby dla sprzedawców, którzy biorą udział w wojnie cenowej? Może to być brak możliwości odwrócenia tego trendu, tego procesu? Z każdą wojną cenową, tu mamy wojnę cenową promocyjną. Mhm. Kilka lat temu mieliśmy zjawisko wojny cenowej w cenach regularnych, czyli tych niepromocyjnych. Natomiast to jest samonapędzająca się machina, z której każdy z graczy chciałby najchętniej wyjść, ale w sumie nie wie kiedy, bo jeżeli wyjdzie jako ten pierwszy, to na tym straci. Jako przegrany. Błędne koło wojny cenowej, o tym też mówimy, taka nieopłacalna marża, o czym wcześniej pan wspomniał, obcinanie kosztów także produkcji, to może powinniśmy się martwić, jak uniknąć wojny cenowej. Jak uniknąć wojny cenowej? To jest temat szalenie trudny, dlatego że wojna cenowa jest wojną o klienta i tak naprawdę wygrywa w niej najsilniejszy, ten, który w tej wojnie wytrwa najdłużej, doprowadzając do przesunięcia klientów w kierunku innej sieci handlowej. Natomiast akurat wszelkie regulacje tego rynku, poza przypadkiem, o którym pan powiedział, alkoholi mocnych, to nie jest dobry kierunek. To na koniec odbije się to źle na kliencie. Będziemy obserwować i mam nadzieję, że rozmawiać także o tym ważnym temacie, no a w tym przypadku, o czym pan mówi, także problemie. Naszym gościem w studiu w Poznaniu był pan Piotr Biela z Business Development Manager w grupie Blix, czyli arbiter polskiego rynku promocji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, chciałem powiedzieć promocyjna. 23 minuty po 16. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj,

Anna Kowalik-Brankati, skrót serwisu Trójki. Szpital, który odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, straci kontrakt, zapowiada minister zdrowia. Izabela Leszczyna powiedziała, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie o zmianie warunków umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami. Wcześniej premier Donald Tusk zapewnił, że Koalicja Obywatelska i on osobiście będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy z prawem do aborcji. 60% pytanych przez CBOS uważa, że przystąpienie do NATO było dla Polski wydarzeniem przełomowym o historycznym znaczeniu. To najwyższy wynik w historii badań. W przededniu akcesji w lutym 1999 roku uważało tak 44% badanych, a w poprzednim sondażu z 2019 roku 42%. 12 marca przypada 25. rocznica wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tragedia podczas rozdawania pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Co najmniej 5 mieszkańców tej enklawy zginęło, a wielu innych zostało rannych w wyniku trafienia paczkami zrzucanymi z powietrza. Podczas opadania niektórych pakunków nie otworzyły się spadochrony. W ciągu ostatniego tygodnia amerykańskie siły zbrojne we współpracy z Jordanią, Francją i Egiptem zrzuciły do północnej części Strefy Gazy ponad 70 tysięcy racji żywnościowych. Setki kobiet manifestowały w Pakistanie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet. Wyszły na ulice dużych miast, by zwrócić uwagę na takie zjawiska jak zaczepianie na ulicach, praca przymusowa czy nieobecność kobiet w parlamencie. Pakistan jest krajem bardzo konserwatywnym i patriarchalnym. Zaledwie co piąta kobieta pracuje, a na wsiach mniej niż 20% dziewczynek jest zapisywanych do szkoły średniej. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska gospodarka urosła w czwartym kwartale o 1,5%. Chociaż wydaje się to niewiele przy 5% wzrostach, które pamiętamy z ostatnich lat, to w obecnej recesyjnej atmosferze dane opublikowane dzisiaj przez Eurostat wypadają dobrze. Jeśli chodzi o 12-miesięczny urobek naszej gospodarki, to poważnie zbliżyliśmy się do Holandii i dogoniliśmy Szwajcarię. Minimalnie, ale jednak paliwo potaniało w tym tygodniu. Jak wyglądają teraz średnie ceny na stacjach? O tym redaktor naczelny portalu ePetrol Grzegorz Maziak. O 2 grosze potaniała benzyna 95-oktanowa do poziomu 6,41 zł. Na poziomie takim samym jak przed tygodniem utrzymała się średnia cena oleju napędowego, która nadal wynosi 6,69 zł. I obniżkę również niewielką jednogroszową zanotował autogaz do poziomu 2,89 zł. Tymczasem ropa znów w tym tygodniu podrożała, czyli za tydzień zobaczymy nieduże zwyżki o 2-4 grosze. Coraz więcej Polek innowatorek. Kobiety w naszym kraju odpowiadają za więcej niż co czwarty wynalazek. W zeszłym roku stanowiły dokładnie 28% twórców w urzędzie patentowym. To powyżej średniej europejskiej i o 5% więcej niż w 2019 roku. Panie najczęściej patentują w takich dziedzinach jak inżynieria lądowa, biologia, a także chemia. Mówi prezes Urzędu Patentowego Edyta Dęby-Siwek i dodaje, że są też kobiety, które tworzą wybitnie dużo wynalazków. Osobą, która najwięcej patentowała nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest pani Marta Karczewicz. Uzyskała, proszę sobie wyobrazić, 130 patentów europejskich. A to sporo, bo z Polski do europejskich urzędów patentowych trafia około 600 wynalazków każdego roku. To właśnie dzięki wynalazkom dr Marty Karczewicz z zakresu kompresji obrazu można oglądać filmy na Netflixie, korzystać ze Skype'a czy Zooma. A kolejne wiadomości ekonomiczne po 18.30. Jutro pogodnie, ale po południu na południowym zachodzie popada deszcz. W Sudetach też deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu, 6 na wschodzie, do 11 stopni na południu. Najbliższy weekend słoneczny, tylko na południu kraju może się chmurzyć, tam więcej chmur i opadów deszczu. Nocami nad ranem pojawią się gęste mgły osadzające szać. Przymrozki utrzymają się jeszcze do jutra, na wschodzie kraju do poniedziałku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 15 stopni Celsjusza na południu. Po niedzieli więcej opadów deszczu i to w całym kraju. No i w ten weekend jeszcze lokalnie nocą przymrozki miejscami do minus 11 stopni Celsjusza. Czego życzyć? Co sprezentować? Co panowie przygotowali na Dzień Kobiet? Ja dla moich aniołów przygotowałem piękne róże i tak samo wspaniałą kolację. Szukamy prezentu last minute. 2 dwójki, 7 trójek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej dnia. A nasze działa są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty 17. Już mówiliśmy w wiadomościach sportowych przed godziną o polskich rugbystkach, które grają w ten weekend w jednym z turniejów kwalifikacyjnych do cyklu World 7 Series. Oczywiście trzymamy kciuki, ale Polki wciąż mają też szansę na wyjazd na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. Te kwalifikacje w czerwcu, jeśli będą dla biało-czerwonych udane, to będzie o nich głośno w całym świecie sportu, bo jeszcze 11 lat temu nikt o takich sukcesach nawet nie marzył. Jeszcze kilkanaście lat temu rugby kobiet w Polsce było po prostu amatorską zabawą dla pasjonatek. Jedna z zawodniczek opowiadała mi, że zaproszona na trening trafiła do parku, na zwykły trawnik, na którym z koleżankami podawały sobie jajowatą piłkę. I to był trening. A kilkanaście lat później reprezentacja Polski kobiet w olimpijskim rugby siedmioosobowym ma szansę, by zakwalifikować się na igrzyska i coraz mocniej puka do drzwi światowej czołówki. Poland has been camped down in this red zone. That's a lovely wraparound. What a brilliantly worked try by Poland. From Juliana Schuster. Polki w ostatnich latach sięgnęły po złoto Mistrzostw Europy, srebro Igrzysk Europejskich i dwukrotnie otarły się o awans do najważniejszego w tym sporcie cyklu World Series. Zajęły też 10. miejsce w Mistrzostwach Świata. Doszło nawet do tego, że Małgorzata Kołdej z reprezentacji była nominowana w plebiscycie przeglądu sportowego. Małgorzata Kołdej revs the engine for the first time. Furious round the outside. Kołdej gets the first for Poland. Małgorzata Kołdej, która do rugby przeszła z biegów sprinterskich już jako dorosła kobieta. Przychodzi się do sportu, który jest bardzo ciężki, wymaga połączenia wielu umiejętności. W sprincie biegłam po prostej, po własnym torze, skupiałam się gdzieś na reakcji, na starcie z bloku. Tutaj jeszcze muszę wykonywać szarże, muszę zmieniać kierunek, muszę zmieniać tempo biegu bardziej, współpracować z całą drużyną. To zupełnie są inne sporty i to fajnie, że ktoś docenia mnie, docenia moją drużynę dzięki temu. I właśnie to jest w tej historii niesamowite. Część reprezentantek Polski nie miała nic wspólnego z rugby aż do dorosłości. Zaczynały mając na przykład 20 lat. Tu przykładem Hanna Maliszewska. A 10 lat później grają o olimpijski awans. To wszystko pod wodzą trenera Janusza Urbanowicza, który prowadzi kadrę i klub biało-zielone Ladies Gdańsk. Cudotwórca? Myślę, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Czy cudotwórca? Cała drużyna ciężko pracuje na to, co się dzieje. On po prostu wie, jak wykorzystać dany moment. Tutaj jest ciężka praca, cudów do końca nie ma. Ciężka praca doprowadziła biało-czerwone do olimpijskich bram. Ciężka praca i mnóstwo wyrzeczeń, bo przecież mówimy o sporcie w Polsce niszowym, nie zawodowym. W takiej Anglii w rugby grają dziesiątki tysięcy pań. W Polsce można je liczyć w setkach. Największą barierą, jeżeli chodzi o rozwój kobiecego rugby w Polsce, jest bez wątpienia mała liczba zawodniczek. Mówi Jakub Sieracki, trener w klubie Rugby Rzeszów. A ta z kolei jest powodowana małą popularnością dyscypliny jako takiej, a rugby kobiecego w szczególności. Tym bardziej zachwyca fakt, że Polki powalczą jeszcze w tym roku o awans na igrzyska. Nasze zawodniczki oczywiście, że mają szansę awansować na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w tym roku. Natomiast jest to zadanie niezwykle trudne, bo cały świat poszedł bardzo do przodu. I o ile jeszcze kilka lat temu mogliśmy mówić, że nasze zawodniczki stanowią siłę, przodującą siłę europejskiego rugby, tak teraz konkurencja naprawdę bardzo, bardzo się wzmocniła i myślę, że wszyscy powinniśmy trzymać kciuki i wierzyć w ten awans, dodawać tym dziewczynom otuchy, a na pewno będzie dobrze. Jeśli podopiecznym Janusza Urbanowicza udałoby się wywalczyć bilety do Paryża, to mielibyśmy do czynienia z historią, jakiej świat sportu raczej jeszcze nie widział. O ten awans polskie rugbystki zagrają w drugiej połowie czerwca w Monako w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym. I już wiedzą, czego się spodziewać. Tamara Czumer-Iwin. Jeśli chodzi o takiego głównego rywala, to są Chinki, więc mamy takie 50% szans, że raz wygrałyśmy, raz przegrałyśmy, więc gdzieś tam skupiamy się na tej drużynie. 12 drużyn w turnieju olimpijskim i wśród nich reprezentacja Polski. Kiedyś marzenie ściętej głowy, dziś możliwe, że będzie to rzeczywistość. Po prostu trzymajmy kciuki. Nieprawdopodobna historia. Polskie rugbystki, jak słyszeliśmy, w ciągu dekady osiągnęły nieprawdopodobny progres od grupy dziewczyn rzucających piłką w parku do walczącej drużyny z krwi i kości, walczącej o awans olimpijski. Nie tylko z okazji Dnia Kobiet paniom tego życzymy, a do tych życzeń przyłącza się Robert Grzędowski. Człowiek znający się w trójkowej redakcji, kto jak kto, ale on na rugby. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 17:17. Ooh! Simply Red w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Osobliwe święto. O, rzecz jasna, także w nawiązaniu do wokalisty. No, rzecz jasna, dziś Międzynarodowy Dzień Osób Rudych. Nie wiem, jak to ugryźć, ale bardzo dziękuję za takie podpowiedzi. Oczywiście nie podpowiadamy wszystkim, ale staramy się znaleźć odpowiedź, czy panie świętują, czy życzą sobie, żeby życzyć. Pani Kasia z Mazur informuje, że uwielbia takie święta, po prostu uwielbia. Jeden szwagier kochany już był, wręczył kwiaty, czekamy na drugiego wspólnie z mamą. Na mazurskiej wsi przepiękny Dzień Kobiet. Słońce, ciepło i kwiaty. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie prezentu na Dzień Kobiet. Takiego prezentu last minute. Panowie, dwie dwójki, siedem trójek. 16 minut pozostało, nie, przepraszam, 12 minut pozostało do godziny 17. Zapędziłem się. Tym bardziej, że to już za miesiąc. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A więc czas zrobić rozeznanie, zdecydować, kto jest wart dalszego rządzenia, komu mówimy przysłowiowe do widzenia. Jednak problem w tym, że ocena dotychczas rządzących wójtów, burmistrzów czy prezydentów nie jest łatwa. Z pomocą przychodzą różne rankingi. Jeden z nich to raport Sukces Kadencji, przygotowany na zlecenie czasopisma Wspólnota. Czy wystarczy do podjęcia takiej decyzji? To sprawdził Kuba Witkowski. Sukces? Dla samorządów to może być wszystko. Dla Rybnika to na przykład kolejne pomniki przyrody. Jeśli w Państwa okolicy znajduje się drzewo lub krzew o szczególnej wartości, koniecznie dajcie nam Państwo o tym znać. Dla Lublina to najszybsze podwyżki dla nauczycieli w kraju. Nauczyciele na te podwyżki naprawdę bardzo czekają. Wreszcie, tak jak na Śląsku, to będzie nowy system biletowy. Mieszkańcy, którzy kupią jeden bilet, już nie będą musieli patrzeć na to, jaki środek transportu przyjechał. Wymiarów sukcesu w rozumieniu samorządowców jest więc wiele. Ktoś, kto chce świadomie w nadchodzących wyborach poprzeć albo dać czerwoną kartkę włodarzowi miasta czy gminy, nie ma więc łatwego zadania. W tej bardzo trudnej kadencji, jaką samorządy mają za sobą, wszyscy odnieśli sukces. Stwierdza Janusz Król, redaktor naczelny czasopisma Wspólnota. To jest niesamowite, bo trzeba było stanąć wobec zadań, których się nikt nie spodziewał. Bo samorządy, jak my wszyscy, w ostatnich latach stanęły w obliczu dwóch potężnych wyzwań. Pandemii, która miała zasięg globalny. Samorządy musiały wtedy interweniować, wspierać szpitale, domy pomocy społecznej, organizować w jakiś sposób pomoc ludziom zamkniętym w domach. Wojna na Ukrainie, ona z kolei wywołała w samorządach pewien odruch pomocy uchodźcom. Głównie i tutaj trzeba było podjąć działania organizacyjne. I z uwzględnieniem tych uwarunkowań redakcja Wspólnoty mimo wszystko przygotowała ranking Sukces Kadencji 2018-2023. I to właśnie dla nas wyborców może być jakaś pomoc. W każdej kategorii mamy liderów i mamy, no powiedzmy sobie, tych, którzy nie osiągnęli jakiegoś sukcesu. W pierwszej kategorii miast wojewódzkich zwyciężyła Warszawa. Za nią są Poznań i Gdańsk. Kolejna kategoria to miasta na prawach powiatu. I tutaj na pierwszym miejscu znalazł się Sopot, potem Bielsko-Biała, potem Krosno. Mówi profesor Paweł Swianiewicz, współautor raportu i socjolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie mamy miasta powiatowe. Najlepiej wypadły Zakopane, Grodzisk Mazowiecki, Stalowa Wola. Jeśli chodzi o mniejsze miasta, to na pierwszym miejscu znalazła się Krynica Morska, a wśród gmin wiejskich Kobierzyce. Oczywiście zestawienie jest jakimś drogowskazem dla wyborcy, ale nie rozwieje wszystkich wątpliwości. Dlatego zwłaszcza w gminach warto samemu zrobić rozeznanie. Jeżeli się zastanawiamy, czy poprzeć burmistrza, czy wójta, który już urzęduje i stara się o reelekcję, to co on zrobił przez poprzednią kadencję? Radzi profesor Jacek Haman, socjolog z UW i ekspert Fundacji Batorego. Czy w gminie były inwestycje, czy nie było? Można się czegoś dowiedzieć, czy gmina jest zadłużona, czy nie jest zadłużona? Czy były jakieś konflikty na przykład w urzędzie, w szkołach, w ośrodku zdrowia? Czy tam współpraca układała się dobrze? Co ludzie o nim mówią? A w większych miastach mogą do tego służyć zestawienia i dokumentacja na stronach miejskich instytucji. Tak więc tutaj nie ma jakiegoś prostego wskaźnika, który nam mówi o super wójt, o fatalny wójt. Zresztą nawet jeżeli jest super wójt albo fatalny wójt, no to jeszcze pytanie, jaką mamy alternatywę. Czy kandydat rzeczywiście jest lepszy, czy może jednak jest gorszy? Wtedy oczywiście wybór nie jest taki, jakiego byśmy oczekiwali, ale warto doceniać, że w ogóle jest. No i właśnie, jak można ocenić, czy włodarze dobrze zarządzają miastami? Co jest tym wymiernikiem sukcesu, jak Państwo na to patrzą? Dwie dwójki, siedem trójek. No jeszcze w sprawie Dnia Kobiet pan Marcin z Chorzowa napisał, redaktorze, tydzień już wspólny za nami, a dziś kwieciarnia obowiązkowa. Kto zapomniał?